مخکې اول قسم مقصدونه بیان شو چې هغه ته وو چې د هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره و. بیا دویم قسم مقصدونه چې د هغې تعلق و د ټول سورت سره، هغه دوه خبرې وې، یو دعوه و بل څه دلایل و، دعوه و دلایل. وسوا دریم قسم مقصدونه بیانه و چې د هغې تعلق دی د بیلابیل آیتونو سره. دا دریم قسم مقصدونه دا به دوه قسمه دي، یو هغه دی چې هغه د تاکید د دعوې دپاره ذکر کولی شي، د تاکید د دعوې دپاره، او دویم هغه اصطلاحات دي چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلیږي په فهم د آیتونو کې. نو کوم مقصدونه چې تعلق د بیلابیل آیتونو سره لري، دا دوه قسمه دي، یو هغه دي چې هغه د تاکید د دعوې د صورت دپاره ذکر کولی شي، او دویم هغه دي چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلیږي په فهم د آیتونو کې. بیا اول قسم اووه خبرې دي. اول قسم چې هغه د څه دپاره ی د تاکید د دعوې د صورت دپاره ی، نو دا اووه خبرې دي: زجر، تخویب، بشارت، او تسلی، او ترغیب یا تشجیع، او تزهید من الدنیا و امور دافع للعذاب. زجر، تخویب، بشارت، تسلی، ترغیب او تشجیع، او بل تزهید من الدنیا و بل امور دافع للعذاب. دی وو تا عنوانات د آیتونو میلې کېږي. څه ورته وایي؟ عنوانات. چې د آیت عنوان مثال زجر دی، تخویب دی، بشارت دی، تشجیع ده، تسلی ده، نو دې ته څه هم وایي؟ عنوانات د آیتونو هم وایي. اول په دې وو خبرو کې زجر دی. نو زجر څه ته وایي؟ زجر زورنې ته وایي، رټنې ته، په ناکار قول یا پیل یا حالت باندې چاله زورنه ورکول. زورنه ورکول دي په ناکار قول یا فعل یا حالت باندې. او زجر په قرآن کې په پنځه قسمه ذکر شوی دی. زجر په اعتبار د خلکو سره پنځه قسمه قرآن کې ذکر شوی دی. یو زجر دی مؤمنانو ته، دویم زجر دی منافقانو ته، دریم یهودو ته، سنورم نسواراو ته، او پنځمه کافرانو مشرکانو ته. نو زجر په اعتبار د خلکو سره پنځه قسمه دی: مؤمنانو ته، منافقانو ته، یهودو ته، نسواراو ته، او کافرانو او مشرکانو ته. د مؤمنانو د زجر مثال چې مؤمنان له الله تعالی زجر کوي، د دې یو مثال سورته صف په اول کې راځي، دویم او دریم نمبر آیات دی. هلته وایي: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ګوره دا زجر دی مؤمنانو ته، او دا زجر دی څه باندې؟ په مخالفت د عمل د قولنا، په مخالفت د عمل د قولنا، چې قولم یو شان یو عملم بل شان دی. نو دغه زجر دی مؤمنانو ته. دویم زجر منافقانو ته دی. د منافقانو د زجر خو مثالونه به ډېر زیات دي، چې کوم ځای کې د منافقانو ردی د هغې قباحتونه بیانېږي، نو هغه هر یو آیات کې زجر مې چاته؟ منافقانو ته. لکه سورت بقره کې اتم آیات نه شروع کېږي: و من الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا دغرنګې نور سورتونه کې، سورۃ توبه کې به ډېر زیات دي زجرونه منافقانو ته. دریم زجر د یهودو ته. د یهودو زجر د هغې مثال نه سورۃ بقره کې به ډېر زیات به مخې ته راشي، ځکه هلته موږ ویلو چې یو اویا قباحتونه د یهودو بیانېږي، نو هر یو قباحت باندې الله زورونه او زجر ورکوي. دغه مثال د سوره بقره کې ډیر زیات دي. د سواره او د زجر مثالونه دام ډیر زیات دي. کوم آیتونه کې چې د سواره او قباحتونه بیانېږي نو هغه ټوله کې نسواره او ته څه دي؟ زجرونه دي. لکه مثال په طور باندې سورة بقرة يرسم كوي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصوارا جنة زالنا خاص كي يا دغرنجي وقالوا كونوا هودا أو نصوارا دعوت وركي نصرانية لدوار آياتون كي زجر يهود تام دي ونصوارا وتام دي يا وقالوا اتخذ الله ولدا فديك زجر يهود تام دي ونصوارا وتام دي نو آسانه طریقې به دغه د معلومولو چې کوم ځای کې دی قباحت ذکر شوی د منافقانو یا د یهودو یا د نصاراو نه آیت کې به خامخا سوی زجر وی دی ته که هغه منافقانی که یهودی او که نصارایی. او بل زجر د کافرانو او مشرکانو ته نو د هغې مثال هم ډېر زیات راځي. کوم ځای کې چې د مشرکینو قباحتونه بیانېږي لکه سورة بقرة 15 کې وایي ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. دا زجر دی مشرکانو ته. څه باندې زجر دی؟ په نیولو د چا باندې زجر دی؟ په شرک باندې زجر دی مشرکانو ته په شرک باندې. یا وقالو اتخذ الله ولدا په دې کې زجر دی په اتخاذ الولد باندې عقیده د اتخاذ الولد باندې. خو وقالوا اتخذ الله ولدا په دې کې درې واړو ته زجر دی یهودو ته نصارا او مشرکانو ټولو ته. ولې؟ ځکه د درې واړو عقیده د چا وه؟ د اتخاذ الولد وه. د یهودو هم عقیده وه چې د الله دپاره اولاد شته لکه دې بل عزیر علیه السلام د الله ولد دی. نصارا هم دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د مشرکینو دا عقیده وه چې ملائک د الله تعالی نونه دي. نو دې ټولو دا عقیده وه. نو په دې وجه درې واړو ته پکې څه دی؟ زجر دی. نو بهرحال زجر په اعتبار د خلکو سره 15 قسمه وو او دغه مثال نه شو. بل سره تخویب دی. تخویب یې راولو ته وایي. تخویب بیا دوه قسمه دی، دنیوي او اخروي. په کوم آیتونو کې چې د عذابونو بحث وي هغه آیات ته بیا څه وایي؟ تخویب ورته وایي. که د دنیا عذاب پکې ذکر شي نو تخویب یې دنیوي ورته وایي. که د آخرت عذاب بیان شوی نو بیا ورته څه وایي؟ تخویب یې اخروي. یا بعضې استادان د تعبیر په عذاب دنیوي او عذاب اخروي سم کوي. تخویب یې دنیوي، تخویب یې اخروي. عذاب دنیوي او عذاب اخروي دا ټول یو شی دی. شاول الله رحمه الله دې نه تعبیر کوي په تذکیر به ایام الله او تذکیر به ما بعد الموت. تذکیر به ایام الله تخفیف دنیوی ته وایي. تذکیر به ما بعد الموت ته وایي. تخفیف اخروی ته وایي. دغه تعبیر ته کوي. به تخفیف دنیوی دا 238 آیتونه په زیات آیتونه کې دی. 238 آیتونه په زیات آیتونه کې تخفیف دنیوی راځي. د دې مثالونه ډېر زیات دي. یو مثال سورة عنکبوت سلویختم نمبر آیات کی اللہ ذکر کئی. سلویختم آیات در سورة عنکبوت اللہ وی پا کلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا لی حاصبا ومنهم من اخذت الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. نگور دا تخویف دنیوی دے ځکه په دې آیات کې د عذابونو بیان شوی دی. څو قسم عذابونه بیان شوي دي؟ څلور قسم عذابونه دي. کنه یو هغه چې الله پې حاسبن الله پې سلی کاڼي شتون کې رالېږلې وه ومنهم من اخذته الصیحه. دویم عذاب د سوحې ذکر شوی. دریم عذاب د خصب په ځمکه منډل. او څلورم عذاب د چا د غرق د ډوبولو. نو دا څلور قسم عذابونه پکې بیان شوي دي. نو دې ته څه وایي؟ تخویف دنیوي ورته وایي. دا تخویف دنیوي مثال شو. او تخویف اخروي چې دی نو هغه د 499 آیتونو نه په زیات آیتونو کې راغلی دی. دشپاک سوا او نبی آیتون نا یعنی تقریبا سی او سوا خواوش آیتون کی تخویف یو خربی رازی داغی مثال نم دیر زیاد دی و یو مثال در صورت بقره پا اول که رازی سلی رشتم نمبر آیات اول که نتلاوی فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فدایات کی تخویف اخروی دے تخویف اخروی والے دے تکر آخرت عذاب بیان پہ کشوے چھے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ عذاب اخروی دے پدی وجہ بانی دا سر تخویف اخروی دے بل تخویف برزخی امراضی برزخ چی دا دنیا و دا آخرت پا منس کی رازی ندی مثال نم قرآن کشتره لکا سورت مومن کی رازی شپاک سل وقتا نم برایات کی انت اللہ تلاوی دا پیرونیان مبارک شپاک سل وقتا مایات دا سورت مومن دا پیرونیان مبارک اللہ تلاوی النار یعرضون علیها غدوم و عشیا النار ور یعرضون علی پیش کولش دی قربانی غدوم و عشیا سبا و بیگا نگور اللہ و دا فرعونیان چری سبا و بیگا عذاب ور کولش دا کوم عذاب دی دا برزخ کی دی یا دانگی سورت نوح کی آیات راجی پنجشتم نمبر آیات دی آلت اللہ تعالی وی پنجشتم آیات دی سورت نوح مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا الله په سبب د ګناهونو دای باندې دی ډوک لښو فادخلوا په داخل کښو دی نارن ورته نو په ادخلوا نارن نو مراد کوم نار دی ناری برزخی نو دی کې عذاب برزخی بیانوش خدا کم دی د تخفیف دنیوی او اخروی ډیر زیات دی او تخفیف برزخی دا کم بیانیږي او بے تخویف دنیوی و اخروی کی اخروی بے ڈیر زیاد دے پر نسبت دے تخویف دنیوی بانی بل بشارت دے بشارت ستا وی زیر تے وی دے خوشحالی خبر تے وی بشارت امراجی دے بے کسرہ او دے بے زمم امراجی بشارت ایو بشارت دے دے بے پتحالا نغف مانا دے خی سر راجی دے سیلا پا دے کسرے بشارت یا بشارت او بشارت په پته د باسر د لپس خطا دی ولی ځکه اب معنا د خی سر راځي او بشارت د خوشحالی خبر ته وایي بشارت څه معنا یو آیات کې نعمتونه ذکر شي بلا بشارت هم دوه قسمه دنیوي او اخروی که دنیا نعمتونه بیان شي ته بشارت دنیوي وایي او که د آخرت نعمتونه بیان شي نو دې ته بشارت اخروی وایي او بے قرآن کے بشارت اخروی ڈیر زیادہ پر نسبت بشارت دنیوی بانے ذکر دنیا نعمتون پانی و زائل دی ختمی گی او دا آخرت نعمتون باقی و ہمیشہ دی نو دے وجہ بانے بشارت اخروی قرآن کے ڈیر زیادہ پر نسبت بشارت دنیوی بانے دا بشارت دنیوی مثال نب قرآن کے ڈیر دی یو مثال اگو رئی سورة المائدہ سمانا اللہ والا ڈر نعمتون نصیب کی دبار نو دخکتا نا نو گولا دا دنیا نعلی کلو من فوقیم نمراد دنیا نعمتون دی دا کم بشارت شو دنیاوی بشارت شو او دا بشارت اخروی مثالونا دا دیر زیاد دی خو یو مثال سورت بقره پنجشتم آیتو گوری وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ دلتا بشارت دے بشارت پا جنتون سرے پا نہرونو لکہ دا بشارت او دا بشارت اخروی دے آخرا نعمتون اب کیو بیان شوی دی جنتون نہرونو او دا ننگی رزقون میوی او بیبیانی او جنت کی ہمیشہ پادی کیدل نو دا ټول سره بشارت ہی اخروی دے او پدی کی ترغیب ہم دا ایمان و عمل صالح ته چلی ایمان و عمل صالح په جوانی الله تعالی بشارتونه او دا نعمتونه چې نصیب کای دا مثال شو د بشارت اخروی د پاره بل بشارت برزخی دے دام په قران کې لګ لګ ذکر کیږي لکه مثال سورت ابراهیم وشتم آیات کی سورت ابراهیم وشتم کی بشارت برزخی ذکر شوی رہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ مضبوطی اللہ مومنان لرب سبب دا وینا مضبوطی وانی په دنیا و اخرت کې نه ګوره فی الاخرت نه مراسل قبر و فی الاخرت په قبر کې اللہ مومن مضبوط کی ملائک سوال کوي من رب کو ما دینو کو من نبیو کا نو اللہ دا مومن مضبوط کی صحیح جوابونه ورکړي نو دلته مراد بشارت برزخی ده یا دغنگی سورت حامیم سجده یو درشم کم یو آیت راځي نو دا دوزه بشارت برزخی هم ذکر شوه ده بل سوا تسلی وا پا او خبرو کی او خبر سوا تسلی تسلی پا لغت کی غم لری کولو تاوی او پا سلا کی تسلی سے تاوی تسلی مانا غم لری کول لحق پارستو نا پا دی طریقه بانی چلنا حق پارستو دا صبر او دا استقامت او دا اللہ تعالی دا مدد دا انتظار امر کئی اللہ وی صبر و کئی استقامت و کئی دا اللہ دا امداد انتظار و کئی دا ټول لے تسلی وی لے کئی چکل حق پارستو بانی مصیبتو نراشی نو پا دا غٹیم که اللہ حق پارستو تا مومنان داڑا کئی او اغیط دا صبر و استقامت امر کئی دا غیس دا مدد چلے وعدے کئی دا تسلی پڑے رایتون کی رازی کلاوی پاس تقیم کما امرتا حال تا دا استقامت امر دے کلا دا صبر امر کئی کلاوی حسبن ناس و یترکو یقول آمننا وهم لا یتنون سوات عنکبوت دویم آیت کی رازی نو بارحال دیتا سوی تسلی وئی چی کلا حق پارسو بانی مصیبتون راشی او دیتا اللہ دا صبر و استقامت امر کئی او د الله تعالی د مدد د انتظار امر وتا کوي نو دې تسلی ویلې کوي نو حق پرستو باندې خامخا ابتلاعات امتحان ناراضي خو بیا هم الله زیا په زیا باندې تسلی ورکوي بل مضمون دی و خبرو کې پنځم نمبر ترغیب او تشجیع و ترغیب او تشجیع سمانه کله کله داسې کیږي چې الله دای زړه ورکوي مضبوطی د دې لپاره چې د خپل دعوه پرې نه دي سستي ونه کوي نو دا ته بیا سوی ترغیب او تشجیع تشجیع بهادر کول دله بهادري ورکوي ترغیب چې د مینه پیدا کوي د خپل مقصد سره نو کله کله ترغیب او تشجیع هم بیانیږي بیا کله دغه ترغیب مختلفې طریقې مثلا کله ترغیب قرآن ته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا ترغیب دی قرآن تا کله ترغیب او تشجیع جهاد تای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة سورۃ بقرہ 200 کی راضی اے مومنان نو دی په اسلام کې ټول سمانا د اسلام ټول احکام پورا کئ چې پای کې حکم د جهاد هم دی نو دی کې ترغیب دی جهاد تا یا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنهم بنیان مرصوص دا آیت کیم ترغیب دے جہاد تا دانی کل کل ترغیبی تبلیغ تا سورۃ عمران یو سل شفقت یا کرازی لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا انت را لی کتاب ترن ابتلا ذکر کئی او بیرست اللہ سوئی چب تاسو میں ابتلا خام خارازی بغیر ابتلاعات میں اللہ تاسو نپری دی و علاج سرے اللہ و ان تصبروا و تتقوا صبر و تقوی دا لوی علاج دے دا مصیبتونو او دشمن دا منصوبی دا ناکام کولو تو دا مخالفین ترانا با ابتلاعات رازی و تب سکے صبر و تقوی بکے بارحال دا ترغیب کله مثال جهاد تای کله قرآن تای کله تبلیغ تی کله تابعداری د الله او رسول تی کله ترغیب چې هجرت تی د مهاجرینو په ځای او ثوابونه ډیر بیانېږي ترغیب هجرت تی کله ترغیب انفاق تی د انفاق په سبیل الله ثوابونه ډیر بیان شي دا ترغیب انفاق ته کله ترغیب علم تی نو بهرحال بیا دا ترغیب یا تشجیع دا تقریبا یو شی دی داسې خاص فرق یې نشته ترغیب سمنه مینه پیدا کول د خپل کار سره او تشجیع سمنه بهادری ورکول زړه ورکول په خپل کار باندې نو دا تقریبا یو شی دی نو خاص فرق یې نشته بیا دا ترغیب او تشجیع چې دا د دې مختلف طرزونه او طریقې دي ما ته ویل کله ترغیب قرآن ته ای کله تبلیغ ته ای کله به جهاد ته ای کله به هجرت ته ای کله به اطاعت د الله او د رسول ته به ای کله به انفاق ته ای کله به علم ته ای دا مختلفې طریقې دي ترغیب شپږمه خبره تزهید من الدنیا و تزهید من الدنیا څه معنا د دنیا نه بې رغبتي ورکول د دنیا ذلت پناه او زوال ذکر کول ذکر دنیا محبت دا سبب دا زوال دا محبت دا اللہ دے و سبب دا عذاب دے نو دا تزہید من دنیا پا قرآن کی دیر بیانی گی دا دنیا نا بی رغبتی ورکول چھ دنیا سے من محبت مکوی ذکر دنیا چھ دا پانی دا زائل دا ختم دون کی دا خیرہ سر من وکی دا تزہید من دنیا پا قرآن کی دیر زیاد بیانی گی یو مثالی و گوری سورة علی عمران سوال نسم آیت کی اللہ تعالیٰ وی زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرس دلتا وشین آیت کریمہ کی ذکر کی او دی وشین کی بیرغبتی ذکر کی چی گورا دا طول شین چی دی کاغذ زنانه دی که اولاد دی که مالونه دی سرا و سپین دی ساروی دی اسونه دی پسونه دی اللہ و ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول سامان دا جون دنیوی دی والله عنده حسن مآب نو دا آخرت نعمتونو کی مینه وکی نو دا تزهید من الدنیا بیانیږي په آیت کریمه کې دارنګه نور آیتونه هم دی کې باره کې ډیر راځي خو تزهید من الدنیا کې اکثر دری خبر بیانے گی یو دو دنیا سے پکوال بیانے گی دویم دا چی دنیا سے محبت کول سبب دا عذاب دنیاوی دے سو چی دنیا سے مینہ ڈیرا کئی تائیبانی دنیا کے عذاب ناراضی دریم دا دنیا محبت دا سبب دا عذاب اخروی دے سو چی دنیا سے مینہ کئی اخیرت کی پی عذاب ناراضی نو بہرحال تزید من دنیا کے اکثر دا دری خبر بیانے گی یو دو دنیا سے پکوال دریم دا چې دنیا محبت سبب د عذاب دنیوی دی او دریم دا چې دنیا محبت سبب د عذاب اخروی دی او دا طریقه سورت کهف کې بیانې را باغ والا واقع نقل کوي د 23 نمبر آیات نه چې ګوره باغ والا باندې دنیا کې عذاب رالی نو چې څوک دنیا سره محبت کوي نو په هغې به عذاب راځي بیا دغه سورت کهف کې د 45 نه وروسته د دنیا سپکوالی بیانېږي او بیا وروسته د 23 نه وروسته دا بیان دی چې دنیا محبت سبب د عذاب اخروی دی نو سورت کهف کې دا درې وړه خبرې شته د دنیا سپکوالی هم بیان کړی دی او دویم دا چې د دنیا سره محبت سبب د عذاب دنیوي دی لکه باغ والا باندې چې عذاب رالی او دا بیان هم شته چې د دنیا سره محبت سبب د عذاب اخروی دی بل اووم نمبر اغا سو امور دافعه للعذاب یعنی او خبری چه داغی دا تاکید دا دعوی دا پار ذکر کولیش او خبری وی نو ما خبر اب کسو امور دافعه للعذاب امور دافعه للعذاب دا اکثر دا تخفیف دنیوی و تخفیف اخروی سے تعلق لری چه کلب قرآن کی دا عذابون و بیانون وشی نو دا دغ عذابون نا دا حفاظت دا پارا دری خبر اللہ بیانی دیتا امور دافعه للعذاب ای قرآن کریم کې د عذابونو بحث وشي نو د دغه عذابونو نه د حفاظت دپاره درې خبرې بیانېږي یو دا چې الله وی شرک مه کوئ دویم دا چې ظلم مه کوئ او دریم دا چې د الله د مخلوق سره څه وکئ احسان وکئ دا درې طریقې زیپ زیرازی یو مثال بو گورو سورت بنی اسرائیل دوشتم آیات نا گوری آل تاوی لا تجل مال لا اله نا خرا فتاقو دا مذموم مخذولا اول خبر سر شرک مکوی لا تجل مال لا اله نا خرا یو خبر دا غشوا دارنگی اللہ تعبدو الا یاہو نیو خبر دارا شرک مکوی دویم خبر وبالوالدین احسانا دا مور و پلا سر نیکی کوی روس بے ویواتی دا القربا حق والمسکین وابن السبیل دا خپلوان سر دا مسکینان و مسافر و طول سر احسان وکی دویم خبر دا دا اللہ دا مخلوق سر احسان وکی دریم دا چی ظلم مکوی نگا روس ذکر کئی چی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین ظلم بنکے خپل اولاد بنو وجنی دلوگینا ولا تقربوا الزنا دانی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ظلم مکوا سوک دچا قتل مکوا بیای ولا تقربوا مال الیتیم یتیمان مال نمخوری نو بہرحال دا دری والا خبر ہدایتونو کی اللہ را جمع کری یو دا شرک مکوی دویم ظلم مکوی او دریم دا اللہ دا مخلوق سو کئی احسان و کئی لکه سورت بنی اسرائیل کې د عذابونو باشره سلور اسباب د عذاب بیانوي نو دا غینه رو سبه د قدری امور د فعل العذاب هم بیانوي نو دې تسوی امور د فعل العذاب بتوي نو دې څو حاصل څه شو نو د دریم قسم هغه مقصدونه دي چې دغه تعلق د چا سو یادم شي ها د بلا بلا تون سو هغه دو قسمه خبرې وي یو اغو شغاد سر پاری کر کی گی تاکید دعوی دا سورت دا پارا دا سو خبری بی نو خبری بی کانا کمی کمی بی یو زجر و بل سو بل بشارت و بل تسلی و تسجی و بل سو یر شو زمان لکا چیر شو تزیر من الدنیا و بل امور دا پیانی لازم دا سو شوی او پورا شوی زجر تخویب بشارت تسلی ترغیب و تشجیع تزید من دنیا امور دا پیانی لازم او خبر شوی دویم قسم اغا اصطلاحاتو چه دا غید و جنا بصیرت حاصلی پهم دا یتونک اغام سو خبری وی او خبری وی یوم اول طریقی دا تعلیم دی طریقی دا تعلیم دویم دماج یا اندماج دریم عادت بعد احد سلورم ادخال الہی پینزم قاعده دا علب تو اتبنن و ما ان باردن شفاگم قاعده پلافد سمم او بعدو کی اوم قاعده پلافز دو کزالیکا کی دا لنن بیوکا اول خبر طریقی دا تعلیم گولی طریقی تعلیم چی کم زینه که قرآن که رازی ناکسر پا اول که لفظ شا رازی ده قل رازی دیتا طریقی تعلیم هم وی دیتا آداب هم وی پوشوی پیادل تا اکسر یو پرت سوال مقدری درس که به تفصیل راشی خود مثال پا تور بانی سورت انعام که دا طریقه در استعمال شویده سورت انعام سور لسم آیت نو گوری التا اللہ تعالیٰ دا طریقی دا تعلیم ذکر کئی دیتا آداب وی اور دی علامہ دا چھ پاکسر کی دا قل قل لفظ دیر رازی قل غیر اللہ تخید ولی انفات وی سماوات والارضی نگو را قل پاول کرالے بیاوی قل انی امرتا نکون اول من اسلما دریم زل بیاوی قل انی خواف ان عصیت ربی بیا روستا نو لسم کی بیاوی قل ایو شین اکبر شهادتا او قل لا اشهدو گور دا قل قل پکی بار بار راغل ادغا یتونو کی نو دا طریقی دا تعلیم دی دا دعوت چی گور دعوت پا دی طریقہ بانی وچلوی پا دی طریقہ خلکو تا بیانو کی دا خبرو تاو کی داو تاو کی دا آداب دی طریقی دا تعلیم دی دا طریقہ دیر استعمال شوی دا بیا روستو دا طریقہ پنجو سمایت لگو گو رئی اگر کی بے دا طریقی دا تعلیم دی پنجوسم آیت کی وئی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قل هل يستوي الاعمى والبصير لا قل قل فکر علی یا دغننگی روس تو بیا ذکر کئی دشپاک پنجوسم تو گورئی قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواکم بقل انی علی بینة من ربی او قل لو ان عندي ما تستعجلون به ندغ طولي فريقي تعليم دي دغ انت دانا پد رازي رستا يو او ياكي بيا رازي قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بقل ان هدى الله هو الهدى دغ لفظ بيا راغلي دي اخیر کی بیام راجی یوسل یوش پیتکی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم نو بہرحال دیتا سوئی طریقی دا تعلیم متوئی دا طریقہ صورت سبا کی اور صورت انعام دے دو صورتوں کے ڈیر راجی طریقی دا تعلیم او آداب دو دعوت متوئی نو یو دا طریقی دا تعلیم دی دو مسئلہ اندماج یا اندماج توئی اندماج دیتا ہوئی چھو زیک عبارت حذف شوئی او ذکر شوئی عبارت پاگا حذف شوئی دلالت کئی یو زیک عبارت سوشی حذف شی او دا مذکور پا محذوب بانے سکئی دلالت کئی دی مثالونا ہم دیر دی یو مثال تاسی ہو گو رئی سورۃ بقرہ پاول کے رازی وہ لسن نمبر آیات دے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا دلتا دی آیات کی دو تفسیر دی رس براش خود یو تفسیر مطابق پدے کی تقدیر دے چھ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا او ہناک رجال قاعدون دا ہناک رجال قاعدون حذف شوے دے او دا رس جو آیات پہ دلالت کئی چھے ذہب اللہ بنوری مترکہم فی ظلمات لا یبصرون دا پہ دلالت کئی یا دویم مثالیو گورئی سورۃ مریم دولسم کی دویم مثال دا کی چھے آلتم سرے اندماع دینی تقدیر دے دولسم آیات کی وئی یا یحییٰ خذ الکتاب قوہ دی یا یحییٰ نمخ کی تقدیر دے چھے ان یحییٰ ولدا یحییٰ علیہ السلام پیدا شو او دا نبوت وقت ورسیدا اللہ پیغمبری ورکلا نو بیتو چھے یحییٰ خذ الکتاب قوہ گو نمخ کی دا بیان دے چھے زکریہ علیہ السلام اللہ زیر دے بچی ورکو او بیسو یا یحییٰ خذ الکتاب نگور دا دومر اختصار شوئے دے چھے اللہ پاک یحییٰ علیہ السلام پیدا کو اللہ پاک دا نبوت زمانے تا ورسا واللہ نبوت ورکو نو دا نبوت نروسی ہوتو چھے یحییٰ خذ الکتاب دا امخ کی عبارت طول حذف دے خدا مذکور پر محذوف بانے سکئی دلالت کئی نو دیتا اندماج ہوئی ودا طریقہ دا درم قاعدہ دا سوا دا اعادہ دا بعد احد اعادہ دا بعد احد سو مقصد یو شی دوبارہ ذکر کول یو ذل ذکر شی او داغ متعلق سے تفریعات ذکر شی بیر پاسلی دا وجن دوبارہ ذکر شی نو دیتا اعادہ دا بوہد اعاد وی عام مپسلین دا طریقہ لا شغد دی تکرار وچی لکہ دا لپس مخکم ذکر شو دوبارہ والی ذکر شو ناغر تکرار وجہ وی خو خدا را چر دی قیدی مطابق وجہ بانوال تم زورت نشتا دیتا عادت چاوئی دا بعد احد وئی مثال یو لفظ ذکر شی مینس کے بے فاصلہ راش دے لفظ متعلق سے تفریعہ ذکر شی بے فاصلہ راش دے فاصلی دے بے مقرر شی غا لفظ دے یو واضح مثال سورۃ مائدہ کی او گورئی سورۃ مائدہ یو سل لسم آیات دے التوئی یوسل نسم آیات کی اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. دلتا عيسى علیہ السلام واقع ذکر کئی چھے قیامت پورز با اندام عیسى علیہ السلام تا ہوئی خپل نعمتون او پی ذکر کی نو بے عروس تو بیا وئی دا یو سر شپارسم بیو گو رئی یو سر شپارسم حال تا سوئی وید قال نو یا عیسى ابن مریم آنتا قلتا لینناسی گورا مخیم ویل چیز قال اللہ یا عیسى ابن مریم او دلتا بیا سوئی وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم نداروسا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم شد إعادة مخ كشارة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم لا ديت إعادة بعدي عهدوي إن غير ذكركو دعوة متعلقة خبر ذكرك الله وتعالى عيسى عليه السلام فتابعني ما دمر دمر إحسانات كليو فل إحسانات ذكر له نبيه وش خطأ خلقه دعوة وش زمان زمان مور بندقي وكاي دا ته پوسو دی قیامت پورس کی وګوره ان ته پاسینه ډیر شون پاسینه د ډیر والد وجنه دا ايش قال الله یې به مقرر کو الله پاک به تو دی قیامت پورس ته باندې هم دومره دومره احسانات کړی خپل احسانات به پیژی کړی کی احسانات د ذکر کول نو سبا ته سوی چې د دومره احسانات به وجود آیا ته بیا خلکو دا به چې زموږ سماده مور بندگی وکړي هم مې ګره پاسینه را دی پاسینه ونه به ته غلا پسکو مقرر کو یا دویم یو مثالو گوری سورت بقره شپک درشم کی شپک درشم آیت در سورت بقری وقل نه بیتو اللہ دم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایه بیتو در جنت نکوشی بے روست آیاتو گوری نوات درش قل نه بیتو منها جمعیان بے ایه بیتو وی دا دوباره احبیتو چه دا دا مخ که احبیتو سلا اعاده دا او دیتا پس سلا دا شیوخو که سوا اعاده دا بعدی عهد و تاوی نا دا طریقه هم قرآن که کلا نا کلا رازی سلورم اصطلاح اغتا ادخال الهی وی ادخال الهی دا دیسا مقصد شو دا ادخال الهی بیا دو طریقه قرآن که ذکر که ای یو دا چې مضمون رواني بیا بل مضمون شروع کی یو مضمون رواني او بل مضمون شروع کی ځکه اول د دویان د پارسی مستلزمی دیتا تنویر مې روشنایی غرزول متوي د دې مثال سورته بقره یو سل شپږ نوي نمبر آیت وګورئ سورته بقره یو سل شپږ نوي الله واتم الحج والعمرة لله گوری مخ کے مضمون دا جہاد شروع دے جہاد خبر دا دے میں اس کے دا حج و دا عمر خبر راوڑا واتم الحج والعمرة لله نو دیتا ادخال الہی وی دیتا تنویرم وی تنویر سمانا پا مخ کے روشنائی غرزول یعنی مخ کے دا جہاد باس دے نو شاید دیتا حاجی تا وی دا عمر والا تا وی چی سنگ پا حج کے عمرہ کے مال او جان دوارا قربانی کے نہ دوریں گے جہاد کے مال و جان دوڑا قربانی کا نہ دیر پار دا مسل راوڑا یو طریقہ رغشوا یو مضمون روانی او بے بل مضمون شروع کی والے ذکر دے روس مضمون دمخ کے سی مناسبتی او داول دے دویم سی مستلزمی دویم طریقہ دارا یو قصہ شروع میں اس کے عبارت ذکر شی یو پیدے دا پارا یو قصہ دے قصے میں اس کے لگ عبارت ذکر شی دیتا نحویان جملہ معترضہ متوئی جملہ مستانفہ متا کلا کلا وئی او ادخال الہی یا ارشاد الہی متوئی دی مثالنا دا سورت مومن کے لیے واضح دی سورت مومن اتیشتم نمبر ہے تو گورئی آل تدر رجل مومن واقع شروع را در رجل مومن واقع کی راضی غوي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه دغايات دي واخر آيات كسوي إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دي ميز كده جملة تدخال الهي وي يدا نهيوانا پا سلاكيو تا جملة معترضان وي جملة مستاني پيس انت تعبير سيري لكا مخي درجل مومن بیان شروع دی. نو بے سوال پیدا شو چا درجل مومن پا دی بیان بانی فرعون تا پیدا ورسی لکو نرسی لکو نو جواب چی ان اللہ علیہ دی من ہو مصیب ان کا ذاب. یا روستا بے ذکر کئی دا یو در شمایتو گو رئی آلتا یو مل لا یریدو ظلمن للعباد دا مخ کے دا رجل مومن بیان دے دے میس کہ مل لا یریدو ظلمن للعباد دا بیت خالی الہی دے یا جملہ معترضہ را دے مخ کے آد کے اللہ چل اللہ دا قومون حلاک قومینو عادیان سمودیان یا نور دا اللہ تباک را سوال دا پیدا شو شاید دی قومون تباکول آیا ظلم دے نہ جواب کہ چنو مل لا یریدو ظلمن اللہ ارادہ دا ظلم نہ کئی دایت خال الہی شو. روس تو بے گورے دری دشن نمبر ہے تو گورے وما یذلل اللہ فما له من ہاد بے چاہے فرعون بانی سا اثر وشو کو نشو داغی جواب چنن اثر پہ نشو دکا سوک چا اللہ گمراہ کیا غطا سوک ہدایت نشی کولے بے ودر شم آیات بے گورے آگے کسوئی وما کیاد فرعون الا فی تباب دا بے ادخال الہی دے شاہ فرعون کما منصوبہ جوڑ اکلا دا منصوبہ کامیاب شو نو جواب چھنے دا منصوبہ ندا کامیاب شو وما کیاد فرعون الا فی تباب دا غدا منصوبہ اللہ ناکام کلا. نو دے سلور آیاتونو پا آخیر کی چکمی جملے را غری یو کم آیات شو دا غا یو درشن نمبر آیات شو دا غا اتشتم آیات ان اللہ دی من و مصیب کذاب دویم یو درشم و من لا یرید ظلما للعباد او بلکم آیاتو دری درشم و من یذل اللہ فما له من هاد او بلکم یو و درشم ما کید فرعون الا فی تباب دا دغا سلور آیاتونو پا آخر کی دا کمی جملی را غری دیتا ادخال الہی وی پینزم قائدت علبتها تبنن و معن باردن و قائدت علبتها تبنن و معن باردن سم اقصد شو گوری دو شئی داری او دا دو شئی نو بلا بل متعلقی او دا دو شئی نو کی دا دویم حضب کی دا اختصاد دا وجنا او دا غا متعلق پری دی او دا متعلق پا بانسی قری نی گوری مثال پتاور زما دی گو تو گوری مثلا دا دو شئی نری یو دا دی متعلق کی مثلا دا دی متعلق شی او دا چلی دا دی متعلق شی گور دا یو شی ذکر کی دا بل دا ذکر نکی خود دی دا متعلق فری دی وشوی دا متعلق زب دی حضر بانی سی قری نی دو شئی نی ندی دو شئی نسی بلا بل متعلقی ندی دو شئی ندی یو حضر کی او دا دا متعلق پایتی ولی دکا دا متعلق پا دا بانی سکی دلالت کی دی مثال لکه دا قیدی تو گوری علبتها تبنن و ما ان باردن علبتها تبنن و ما دا پاسر کی سنگره علبتها تبنن و سقیتها ما ان باردن علبتها تبنن ما دی اوخی تا و خور لبوس می ورکلا او ما ان باردن سمانا و سقیتها ما ان باردن یخی اوبا می ولا ورکلی دی خپلی اوخی لیا سورلی لیا سروی لیا و اخوار لو بو می ورک دی حاصل داره خو گوره دلتا علب تو اتب نن و ما ان باردن دلتا دو شی ندی یو علب تو ها دی و دویم سره و سقی تو ها دی دا تب نن دی علب تو ها سا تعلق لدی او ما ان باردن دی و سقی تو ها سا تعلق لدی خدا و سقی تو ها حضب شوه دی و ما ان باردن پری خود لیا شوه دی او دا ما ان باردن دلالت پشا بانه کئی پری وسقیت وہا بانی کئی قیدہ پوش وی کرا اللہ تو حاتبنن و ما ان باردن دلتا دوشی ندیو اللہ تو حاری ابل سرے وسقیت وہا دے دا تبنن دلی اللہ تو حاس تعلق لدی او ما ان باردن چاست تعلق لدی وسقیت وہا و دا وسقیت وہای حضرب کل لدی او ما ان باردن پری خیرے او دا ما ان باردن پری وسقیت وہا بانی سکی دلالت کئی پوش وی پی نو دیتا دا قیدہ دا طریقہ دا یو قاعده دا او دا قاعده قرآن کې زیب زشته دی د مثال په تور باندې تا سورته انعام وګورئ دیارلسم نمبر آیت د سورته الانعام هلته الله تعالی وایي دیر لسم آیات کی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دلتا حضب دے چھے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ بِالنَّهَارِ نو گولا دلتا یو سکنہ دے او بل نشرہ دے دا فی اللَّيْلِ دے چاہ سالق لدی دا سکنہ سرہ وَالنَّهَارِ دے چاہ سالق لدی دا نشرہ سرہ اغا نشره حضب کله ده دا و نهاری پلی که ده ولی که دا و نهاری پا نشره بانیسه که دلالت که و لهو دا اللہ دا پا دی اغا سچی اغا رام که ده شپی و نهار سمانه و نشره ده که دا ورج خوارام نکه دا ورج را خوریگی نو و نشره پی نهار او دی بانی و قرینا دا صورت پرقان آیات کریمه ام ده و سلو اختم نمبر آیات دا صورت پرقان تاسیو گوری آلترا دوارا ٹکشترے وہ سال اختم کی ہوئی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اللہ اگر زولی ورن نشوراً دا پارا در اخوری دلونو آلتا نشوراً لپا ذکر شوئے رے دا چا سرا؟ دا ان نهار سرا نو دلتم دا ون نهار نمخ کی ون نشر سرے حذف شوئے رے دا مثال نه نورم شتخه خو یو مثال یې دغه دی نو دغه ته کومه قاعده وایي قاعده د علب تواتبنن و مان باریدن شپږمه قاعده ده په لفظ د ثم کې ثم لفظ په قرآن کې په څلورو معنو استعمالیږي یو د تراخی دپاره دویم د استبعاد دپاره او دریم د تفاوت بین الامرین دپاره او څلورم د تعقیبی ذکری دپاره تراخی استبعاد تفاوت بین الامرین تعقیبی ذکری سلور شنمو پہ جاندل سلور معنو بند اللہ پہ دراغلے ثم تراخی دیتا وی چی معتوب روسی پہ زمانہ کی معتوبون علیہینا لکا جانی زید ثم عمرون اول زید رالے او بیر دیر وقت روس تا عمر رالے ثم دلات پچا گئی تراخی بانی قرآن کہے ثم یمیتوکم وکنتم امواتا پا احیاکم ثم یمیتوکم ثم یحییکم نگولا دا پا احیاکم پی راوڑا زکا چی داول موت و حیان نن کی فاصلہ نشتا نو پی راوڑا او بے روستا دا دی اول حیات او دا دویم موت میں کسی دا فاصلہ دا نو ثم لپا زی راوڑ گولا چی کل انسان دا نش نشتا کی گی پیدا کی گی دا مور پا گیڑا کی نا اول بستا غیدا مڑی فوراً پہ کہ اللہ رو غرزی جوندیش خود بے چکل جوندیش دنیا تراشی نو دیر وقت پس لی مری پاس اللہ پہ کی جاندو کہ اصر اللہ پہ دراور ثم اللہ پہ زیر آور او ثم استبعاد دیتا وی ثم استبعادیا چی پو وقت دو وجود دو ما قبل کی عقل سلیم دا ما بعد بعید گڑی پوشوئی پی پو وقت دو وجود دو ما قبل کی عقل سلیم دا ما بعد سگنی بعیدی گنی دا دی مثال سورت انعام پاول کے راجی آلتا اللہ تعالیٰ وی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون دلتا ثم استبعادی لی سمانا ثم مانا بیام لدی خبر دا شکار پیران دا خبر رفت نور برابر ای نو ثم استبعادیه ده چی پو وقت دو وجود دو ما قبل که چی گوره خالق دسمان و دسمک و دو تیاری و درنا سوگ ده اللہ ده او بین دو اللہ سر تا شریکان جوڑا وی نو دا شریکان جوڑا وی لعقل دیر بعید گری دا دیر اللہ دی خبر دا عقل نا سمان دا دو بیعقل و خلقو کار ده چی خالق اللہ ده او بین دو اللہ سر سر جوڑای شریکان جوڑای نو دیتا ثم استبعادیه وی مانای پوش وی کنه چی پو وقت دو وجود دو ما قبل که عقل سلیم دا ما باس گڑی بعیدی گڑی ایتا ثم استبعادی ہوئی درم تفاوت بین الامرین ثم دا پار تفاوت بین الامرین تفاوت بین الامرین سمانا چھ دی معتومت و لیمنس کی دیر پرقی پوشوئی پی داغی مثال سورة بقرہ نهشتم آیت کی اللہ تعالیٰ ہوئی نهشتم نمبر آیت دو سورة بقری هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات دلت ثم لفظ راغلي دا پار تفاوت بین الامرین دی سمانا دی معتومتو فنلے کی دیر پارق دی معتوم فنلے سرے پیدائش دا اسماننو او معتوم سرے پیدائش دا معتوم فنلے پیدائش دا زمکو دی او معتوم پیدائش دا چاری دا اسماننو دی سمانا دی دوارو پیدائشونو کی دیر پارق دی دا زمکی پیدائش کی او دا اسماننو پیدائش کی دیر پارق دی دکا پیدا اسمانونا دیر غٹ او دیر اہم دی پر نسبت دا چا بانی نظمہ کی بانی نو دیتا تفاوت بین الامرین خدا دا بازی مپسیرین رائی لکھا بازی مپسیرین دا توجیہ کری لکا بیزاوی سنورم سمم تعقیب ذکری دے سمم تعقیب ذکری سمانا چی ما بعد سمم رسائی پا ذکر کولو کی دا ما قبلنا زمانہ کی رسائی او کنائی وہ ذکر کولو کی او شعر رستا کی ما بعد سمسی رستای پہ ذکر کولو کی ندی مثال سورت عراف گو رئی سورت عراف پاول کی یونسن نمبر آیات دے آلت اللہ تعالیٰ وی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اللہ منگ تاس پیدا کری بیم شکر نہ ڈاٹا بے منگو الملائک تو سجدہ وک آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا ول تا ثم لا پذرا غلے نو سوال لا پیدا کیگی چون انسانان پیدا کلو بے شکر نہ ور کلو بے رستا ملائک تو چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدہ وک یہ خدا مقصد شو چون دا ټول انسانان پیدا شو او رستا ملائک تا امر شو چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا وک سجدہ وک دا غین جواب دار جلد ثم تراخیر پارندے بلکہ دا سر پار دے تعقیبی ذکری دا پار دے یعنی دا دا ما بعد سمہ پا ذکر کولو کی روستا شو زمانہ کی روستا ندے پا سر پا ذکر کولو کی سشو روستا شو نو دا قیدہ شو پلا پا دچا کی ثمہ کی چی ثمہ دا سلور قسم مستعمل دے دا تراخی دا پارا بل سر پارا سبعات دا پارا بل دا او بل دا تعقیب ذکر دا پارا اوما قائدہ و پا لپس دا کذالکا کی لپس دا کذالکا پا قرآن کی سلور طریقو مستعمل شوئے رے یو دا تشبیح دا پارا دویم دا تعلیم دا پارا درین دا بیان الکمال دا پارا او سلورم دا بیان الاستمرار دا پارا تشبیح تعلیم بیان الکمال او بل سرے بیان الاستمرار دا تشبیہ دا پارا دی مثال لکھو ڈیر دی یو مثال لکھ سورت بقرہ درے اویا کے راضی اول کے راضی درے اویا نمبر آیات دے انت اللہ تعالیٰ وی کذالک یحیی اللہ الموتا کذالک امدورنگی جوندی که اللہ ملو لرا نو کذالک تشبیح دا پار دے سرنگی چی اللہ دا مڑی را جوندی کو نو دورنگی با اللہ نور مڑی را جوندی که دی قیامت پور از بانی نو کذالک سر پار شو تشبیح دا پار شو دویم کذالک تعلیل دا پارا چی غا علتی پمانا دا لام سر اغرازی داغی مثال سورت مومن کے رازی سلور درشم نمبر آیات او پینزر درشم نمبر آیات دے التوی کذالک یذل اللہ من ہوا مصف مرتاب کذالک امندی وجنا کذالک سمانا لذالک نو کذالک تشبید پارا ندے بلکہ سر پارا دے تعلیل لپارا پا مانا کذالک پا مانا دلام چلی ذالک ردی وجن اللہ گمراہ کئی آسو چغل سیتے کہ ان کے شک ان کے بے رستا وی رستا آیات پا آخر کی بیا وی کذالک ید بولنا اللہ کل قلب متکبر جبار دلتا کذالک تشبیر پارن دے بلکہ سر پار دے تعلیل لپارا لذالک دیونا چلا مہر وی اللہ پزلد ہر متکبر سرکش بانی نو دلتم کذالک منا دلام سر دے بل دریم نمبر کذالک دا بیان الکمال لپارو کذالک دا بیان الکمال ندی سم مقصد دے ندی مقصد دا چھ ما بعد کذالک پا مرتبہ دا کمال کی ما بعد کذالک پا مرتبہ دا کمال کی دا صورت بقرہ کی رازی یو سل دری سل وقتم چکلہ دویم پارا شروع شی یو سل دری سل وقتن نمبر آیات دے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دلتا کذالک دے پار دا بیان الکمال دے خدا دا بازی مپسرین رائی دا دکا عام مپسرین وی کذالک تشبیح دا پار دے خو بازی مپسرین دسی وی چی کذالک دا پار دا بیان الکمال دے شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ اوضا توجیح کری دے مقصد دارے چی وسطیت دے امت مرتبہ دا کمال کی دے وسطیتا چی دا یو غور امت دے دا دے دا غور والے یا درمیان والے دا پا مرتبہ دا کمال کی دے ندریم قسم کذالک دا بیان الکمال سلورم دا پار دا بیان الاستمرار بیان الاستمرار سمانا چاہی کہ وہ قاعدی تا اشارہی قاعدی مستمر ریتا دی مثالنا سورة انعام کی بے راجی دری پانزوستم نا شروع کی گی سورة انعام دری پانزوستم نا التوی وَكَذَلِكَ پَتَنَّا بَعْضُهُمْ اللہوی دا غرنگی منگا انتحان کو دا بازی بازی نور بانی نو کذالک دا پار دا بیان الاستمرار دے سمانا دا یو قاعدہ مستمر را دا چی ہمیشہ دا پار اللہ دا مخلوق دا یو پا بلبان امتحان راولی نو کذالک تشبیح دا پاران دے بلکہ سر پار دے بعد مپسرین بے تشبیح دا پار ام جوڑائی و زمان دا استازان و عام طریقہ دا را چی غوی دا پار دا بیان الاستمرار دے دا عقبات ستہ صورت انعام کی راجی یا طولو کی دا کذالک پاول کی راجی دا روز پینز پانزوس کی بیا وی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ ام دغرنگی سمان دا یو ہمیشہ یو قانون دی عادت دے چلائی منگ تفسیر سر بیانو آیاتونا نو کذالک دا پا دا بیان استمرار شو بے یو سل پینزم کی بیاوی یو سل پینزم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ نو دلتم کذالک دا پار دا بیان الاستمرار دے یو سل دولسم بیا وګورئ وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن اللہ یم دا غرنگی دا یو قاعده دا چې مونږ ګرځولی د هر پیغمبر د پاره دشمنان دا یو سل دولسم کې بیا وروستو بیا ذکر کوي یو سل درشتم کې هلته وایي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا یو سل درشتم بے یو سل نهشتم گوری وَكَذَلِكَ نُوَلِّي دغا یو سل نلسم سوم دے نهشتم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي اللہ دقن انگی من مسلط کو باز زانیمان باز نوربان یا ملگری کو نولی ملگری کو یا مسلط کو دو معنی دی خو بہرحال د شپږ آیاتونو کې کذالک راغلی دی عقبات سته دې ته وایي په دې عقبات سته و کې دا کذالک له په شپږ کرتی راغلی نو دا د څه لپاره دی د بیان الکمال لپاره دی د څه لپاره دی بیان الاستمرار لپاره خدا د شیوخو طریقه ده نور عام مفسرین دا باز چې موږ یې لا تشبیه لپاره جوړی خو بهرحال کذالک لفظ دا په څلور معنو سره مستعمل شوی قرآن کې لکه ثم په څلور معنو دی نو دا نه کذالک لفظ په دې څلورو معنو مستعمل شوی دی بل خبره هغه سره تتمه د اصولو ده دالک زیبا سبا وک ختمی کو